الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. أسكلزاجي وتكوفو، إن شاء الله darasa letu la leo inahusu hadithi yetu ya 21 katika 40 Nawawi, ikiwa unwani ya darasa itakuwa al-istiqama. Istiqama ni unyofu, usawa, kulingana katika maamrisho ya Allah. Hadithi yetu leo imepokewa na an Abi Amrin wa qila Abi Amrata. Hadithi imepokewa na Abi Amrin na kumesemwa ni Abi Amra, wamekhtalifiana hapa, lakini yeye mwenyewe aitwa Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadithi imepokewa na huyu bwana sahaba mtukufu. Qala, amesema Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu: qultu ya Rasulullah, nimesema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam: قل لي في الإسلام, نيامبيه kuhusu uislamu, qawlan neno, niambie kuhusu uislamu neno ambalo la asalu anhu ahadan ghayrak, sitomuliza mtu yoyote isipokuwa ni wewe ya Rasulullah. Niambie kitu chochote kinachofungamana na Uislamu, ni hukumu ya kisharia, mfano kama nyoradi, au jambo lolote lile ambalo linafungamana na Uislamu, wala sitaki kumuuliza mtu mwingine baada yako wewe ya Rasulullah. Qala, mtume akasema, kumjibu huyu bwana Sufyan bin Abdullah, qul, sema, si watakuambiwa jambo linalofungamana na Uislamu, hutaki kumuuliza mtu mwingine, basi sema, amantu billahi, nimemwamini Mwenyezi Mungu, thumma staqim, kisha lingana kwenye maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqama, ikhwani la izza, kama wanavyotambulisha ulama wa hadithi, wasema i'tidal ala alhaqi was-sawab, istiqama ni kulingana katika haki na usawa, ndio inaitwa istiqama. Na lugha nyingine pengine inaweza kuwa haifahamiki kwa wabarabaru wetu hawa, ni kuwa unyofu. Hivi ndivyo tukisikia wazee wakifasiri namna hii, ni hiyo kulingana juu ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu na katika usawa. Istiqama ni jambo zito kwa wengi katika wanadamu, ni zito. Jambo la istiqama si sahali kama wanavyofahamu wengine, ni jambo zito sana. Tamko hili la istiqama lilimfanya Mtume sallallahu alayhi wasallama azeeke kabla ya wakati wake. Ni neno zito. Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura Hud aya 112, fastaqim kama umirt, wewe Muhammad lingana katika maamrisho yangu kama nilivyokuamrisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam likawa kwake ni zito tamko hili, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaota imvi. Sasa masahaba wakaona kutokamana na hali ya Mtume mabadiliko, akaambia, ya Rasulullah, mbona umbadilika? Ya Rasulullah, mbona hali yako twakuona mvi mizidi sana katika nyele zako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba, shayyabatni hudun wa akhawatuha, jamaa msinistajabie mimi, mimi nimezeeshwa na suratu Hud na ndugu zake suratu Hud. Nilipoteremshiwa sura hii na sura zingine ambazo kwamba zafanana na suratu Hud, ndiyo mimi ikawa hali yangu ni hii, nikabadilika. Kwa hivyo ni jambo zito sana. Nikupe mfano kwa istiqama ni jambo zito na ni jambo sahali kwa yule ambaye kwamba yeye ni mkweli katika imani yake. Mtume aliambiwa istaqim kama umirt, lingana katika sharia na maamrisho kama ulivyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, akapatikana uzito wa hali ya juu mpaka akabadilika hali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi hapa utaona kwamba tuambizana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, twasomeana Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ukawa umeona mwanadamu kama yule hana tanabuhi aina yoyote juu ya aya kama ile au maamrisho kama yale. Usiende mbali, usitafute mifano ya mbali. Tumesali hivi sasa sala, hivi sasa tumesali swala. Ni nani katika nyinyi aliyekuwa akimfuata imamu kulingamana na maamrisho hili? Hiyo niambie mimi, nyanyua mkono wako, niambie ustadhi, mimi alikuwa nakufuata pole pole vile unavyofanya wewe. Lakini ni wangapi wengi ambao walikuwa kini overtake mimi kama gari na ukwenda Marekani ina haraka mbio? Sasa istiqama kwetu sisi ni mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, innama ju'ila al-imamu lu'tamma bihi fa idha kabbara fakabbiru wa idha sajada wa idha raka'a farka'u wa idha sajada fasjudu. Hivi ndivyo anavyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakika imamu amejaliwa kuwa ni imamu, ni kiongozi yule, ili afuatwe. Imamu ni kiongozi yule, amefanywa ni kiongozi katika ibada ili aigizwe imamu kama yule. Sasa tufanye nini? Fa idha kabbara fakabbiru, akishapiga imamu takbira Allahu akbar, ashafunga sala, sasa hapo na wewe funga. Wacha imamu apige takbira, amalize, amefunga, na wewe baada ya hapo muigize. Siku wa mafunga pamoja Allahu Akbar, wafeli hapo. Mtume akasema fa idha raka'a farka'u, pindi anapotaka anaporuku, rukuu ni vipi? Awacha aruku yeye mta imamu atulie kwenye rukuu, we simama. Halafu kishaona kwamba imamu ametulia kwenye rukuu, na wewe ruku kwa kumfuatilia imam. Akisema Allahu Akbar akasimama wima, ukishaona kwamba ashasimama sawa sawa, na wewe simama Allahu Akbar sawa sawa. Tuko kwenye mtihani, hatuko kwenye mtihani? Allahu Akbar, mwache imamu asujudu, bapa la uso lishike kwenye ardhi, we simama. Wenda wapi shekhe? Simama, tulia. Halafu nawe sema Allahu Akbar uende. Kweli tuna istiqama sisi? Swala ndio ibada tukufu kabisa katika ibada zote tulizofanya iliyofaridhiwa mbinguni, na ni ibada nzito kweli kweli, kwa sababu imetukua ibada zote zinazotendwa na nani? Wanadamu. Toa sadaka inabebwa na sala, sema neno zuri ni sadaka, yabebwa na sala. Ikisihi swala tu peke yake, amali zako zote zimesihi. Ukifeli ndugu yangu kwenye sala, umefeli. Sadaka zako, maneno yako mazuri yote ulikuwa ukiyasema, na matendo ulikuwa ukidhania kuwa ni matendo mazuri, yote utarejeshewa mwenyewe. Kweli tuna istiqama ya ikhwani? Tuna taathira yoyote katika hii aya tuliyosoma kama ilivyomwathiri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Huoni kama kwamba hii Qur'ani alikuwa akiteremshiwa Mtume na yamwathiri Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka inafahamika katika maisha yake kwamba hii Qur'ani ya mathiri mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, tunao istiqama ikhwana al-azza? Watu wapiga kelele kila siku, kuna msimamo, msimamo, msimamo. Ah, hebu angalia huyo anayepiga kelele msimamo, msimamo, angalia sala anayosali, angalia anavyofuata imamu, afuata vipi, angalia anapotawadha, yuwatawadha vipi. Istiqama ni lazima mwanzo ipatikane kwenye ibada, ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapopata tatizo lolote, lile tatizo alikuwa akilitatua kwenye sala. Fa idha hazabahu al-amru faza'a ila as-salah. Akikumbwa na mababaiko na matatizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaikimbilia sala, akishafunga uzao kila kitu raha, kama kwamba amekosanyiwa ulimwengu na vilivyomo ndani ya ulimwengu, hayuko tena katika mambo ya fikra ya kiulimwengu, yuko kwa Mungu. Qurratu aini fi sala, raha yangu na utulivu wangu ni katika sala. Angalia Waislamu, dhiki yao ni katika sala. Mtu anasikia dhiki kweli kweli, yeye yeah, angalia msikiti gani husaliwa kwa dakika tatu adhuhuri, ndio msikiti awaambia watu kampeni. Unajua ule imamu ana chap chap kwa hawana maana, haweki bwana. Lakini ule bwana msikiti fulani bwana, Allahu akbar, dakika 15 bwana swala bwana. Eh, basi saa nyingine huwa nikisali kule, mimi natoka mpaka nafanya, nafika kazini natia saini na kaa naongojea time ya kuingia bado, lakini kisali huku uchelewa dakika 10. Yani yeye hayuko tayari sala yake na ibada yake imfikishe kwenye utulivu ya kwamba wallahi Mungu subhanahu wa ta'ala, yeye subhanahu wa ta'ala ana uwezo, lakini mimi kwa ijtihada yangu moyo wangu umetulia kwamba nimeswali. Hutaki ufikie hadi hiyo ya utulivu Muislamu wewe. Kwa hivyo istiqama iko wapi? Hakuna istiqama. Bali huenda ndugu yako Muislamu akateleza kwenye sala, ukamwambia shekhe pale kidogo umeteleza. Tena mwambie kwa upole, kwambia siku nyingine inshallah. Nisamehe leo. Leo nisamehe. Acha sala ipite hivyo hivyo. Na atasali hivyo, usifikiri kwamba atajirekebisha, haiwezekani. Hata akasali miaka 50 ukikutana naye ni yule yule, habadiliki. Na hataki kuelekezwa katika njia sawa. Ni ugonjwa iliyoje? Ni ugonjwa mkubwa sana. Nasallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie ni wale alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu anambia fastaqim ya Muhammad kama amaraka rabbuka anta. Lingana. Ewe Muhammad, kama alivyokuamrisha Mola wako wewe. Waman taba ma'ak, na yoyote katika wafuasi wako atakayerudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka maana yale anayofanya, atakuwa pamoja na wewe katika istiqama. Wala tatajawazu ma haddahu Allahu lakum, usivuke mipaka aliyowawekea Mwenyezi Mungu. Hiyo inaitwa istiqama. Inna rabbakum bima ta'maluna min al-a'mali kulliha basir, Mola wenu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale mnayoyatenda katika matendo yote ni mwangalifu. Mwenyezi Mungu atuangalia. La yakhfa alayhi shay'un minha, hakuna hata tende moja, tendo moja litakalofichika kwa Mwenyezi Mungu asilione Mungu na asilifahamu. Tena sayujazikum alaiha, Mungu atawalipeni kwa matendo yenu. Sasa pale we unapokuwa wamtangulia imam, Mungu yuwakuona. Waenda na imamu sambamba, Mungu yuwakuona. Pale unapokwenda kuwafanyia kampeni watu wasisali msikiti fulani, ili wasali msikiti fulani, imamu ni express, Mungu yuakusikia, yuakuona. Ikiwa hiyo ndio ibada Mwenyezi Mungu ameamrisha, basi Mungu yuakusikiza na anakuridhia. Na ikiwa si ibada hiyo, Mungu subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama atakupatiliza, kwa sababu Mungu yuwaona. Sasa huyo mtu anapoelekezwa yuwakata, ana ugonjwa gani? Ana kibri. Al-kibru batarul haqi wa ghamtu nnas, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimwona Muislamu amwelekeza na yeye anajikuza, aona kwamba hafai umwambie jambo wala umweke sawa sawa, huyu ana kibri huyu, achana naye, akatokomee huko. Kwa sababu mwenye kibri Mwenyezi Mungu hamwangalii vizuri, kwa sababu kamvua Mwenyezi Mungu kishali chake. Kibri ni vazi la Allah. Mwenyezi Mungu asema, al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari man naza'ani wahida minhuma qasamtuhu wala ubali. Hadithi al-Qudsi. Sema Mwenyezi Mungu, kibri ni kishali changu cha juu, na utukufu ni kikoi changu. Yoyote atakayenivua moja katika hizi nguo mbili, wallahi namvundilia mbali sehemu mbaya, wala sijali kamwe, nammalizile mbali. Lakini mwanadamu akawa pamoja na Mungu amesema hivyo, yeye ajiona subhanallah. Na hii ni tabia ya makafiri. Makafir wasokuwa Waislamu ndio wenye tabia hiyo. Unapomwelekeza akhil aziz, barakallahu fik, Mungu subhanahu wa ta'ala kuongoze, aniongoze na mimi, hapa kidogo umeteleza, mimi alikuwa naona sawa ufanye hivi na hivi. Muislamu yule anasema jazakallahu khair. Mungu akujaze khair ndugu yangu. Mungu akujaze khair bwana. Wanadamu hawakukamilika. Kwa madamu umeona jambo kama lile, Mungu akujaze khair. Na siku nyingine ukiniona nakosea pale fulani niambie. Huyo ndio Muislamu. Lakini Muislamu ambaye anapoambiwa kwamba hapa kidogo umeteleza, na aweza akaitekeleza lile jambo kwa njia sawa, akawa yeye akiambiwa ana kibri, mfano wake ni mfano wa wale makafiri. Makafiri Mtume alikuwa akiwajiria, wa idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina lishair majnun. Mtume akiwajilia akamwambia, semeni la ilaha illa Allah, mtafaulu jamaa. Wanaona kule kuitamka tamko la la ilaha illa kama kujiangusha, kama kukosa maana, wanajikuza na neno la ilaha illa. Wanaona neno la ilaha illa haina maana kwao, bali wazungumza kwa kibra, sema ala, kwa sababu tamko hili alokuja nalo Muhammad, huyu muimbaji huyu, mwende wazimu huyu, tuache masanamu wetu tulikuwa tukiwaabudu sisi na mababa zetu, tubadilishe mfumo wa ibada na ada zetu kwa sababu ya Muhammad tu alokuja jana, aropokwa tu, ajinenea tu. Sasa ukimwona mtu akiambiwa jambo la haki ana kibri, ana sita sita, huyo ana kibri ndugu yangu, na si tabia nzuri, ni tabia hatari sana. Kwa hivyo wewe ukiwa na kibri una vita na Mungu subhanahu wa ta'ala. Jiweke sawa sawa ndugu yangu Muislamu. Ai kama umirta wa nuhita, lingana kama ulivyoamrishwa na ulivyokatazwa. Wal istiqamatu mulazamatu tariq, istiqama ni kulazimu njia sawa. Bifi'li alwajibati, kwa kufanya yale yanayokupasa. Wa tarkil manhiyat, na kuacha yalo katazwa. Qala Allahu ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Wa qala ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika ila akhir al-aya. Suratu Fussilat, Ayat 30. Allah Subhanahu wa taala sema innal ladhina qalu rabbuna Allah. Hakika wale ambao kwamba walosema mola wetu ni Allah. Mola wetu ni Allah. Thumma istaqamu, kisha wakalingana kwenye maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala, tatanazzalu alayhimul malaika, watateremkiwa na malaika watu kama hao. Wakati gani? Inda almaut, wakati wanapokufa katika sakaratul maut. Hao wanaosema kwa waamini Mwenyezi Mungu na wakalingana katika maamrisho yake duniani, malaika itawateremkia. Tambia nini? Alla takhafu wala tahzan, msiogope. Huko mwendako msiogope, mambo mazuri, hakuna matatizo kabisa mwendako. Wala tahzanu, wala msiwe na huzuni kwamba mwatengana na dunia na vipenzi vyenu. Mke wako atengana naye, babako atengana naye, wanao watengana nao, uliowazoea watengana nao, marafiki zako. Usihuzunike, uenda kuzuri zaidi, utakwenda kukutana na watu ambao wameridhiwa na Allah kwa sababu ya ule unyofu wao katika sharia. Utakwenda kukutana, utasahau kila kitu. Wa abshiru bil janna, tuaini bishara. Malaika huyo azungumza naye, toa bishara ya kwamba wewe ni moja katika miongoni mwa wale watakaoingia wapi? Aljanna, peponi. Alati, pepo ambayo kwamba kuntum, mulikuwa tuaduna, mkiagiziwa mlipuka duniani. Mkiagiziwa vipi? Jamani, fanyeni kitu fulani, mtaingia peponi. Jamani, msalieni mtume, mtapata thawabu nyingi, mtaingia peponi. Jamani, mtakaseni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ina fadhila kubwa, mtaingia peponi. Jamani, musali sala zenu tano kwa jamaa, mtaingia pepo. Ile mlikuwa mkiagiziwa duniani kwamba kuna pepo, ndio hii sasa mwaingia sasa. Kwa hivyo yale mlikuwa mkiambiwa duniani, sadikini ni kweli. Wataambiwa hivi katika suratul Fussilat. Ulama tafsir rahmatullahi alayhi wasema, wa fi tafsiri, na katika kufasiri aya hii katika sura Fussilat, sema annahum, kwamba wao hawa tuema, idha bushiru bil janna, pindi wanapobashiriwa kwa mtaingia peponi, qalu, watasema, wa auladuna, na watoto wetu, na sisi tumekubali bishara, lakini na sisi pia tuna watoto, kuna watu tumewacha nyuma. Ma yakuluna mahala ba'd mahallahu ba'dana, watakula kitu gani baada ya kuwateremkia hayo iliyowateremkia kwa kuwa wametukosa? Ni musiba. Watoto wetu nao vipi, na watakula vipi? Na wao pia wasikia uchungu huko aliko, kwamba wametengana na sisi. Sisi kwa tumepata jambo la kuliwaza, sisi tumeingizwa peponi. Sasa na hao nao watoto wetu, fayuqalu lahum, wataambiwa, musiba baike. Mauliza hali ya watoto wenu, nao watakuwa vipi? Musiba baike. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, sisi ni vipenzi vyenu. Allah yazungumza hivi, sisi ni vipenzi vyenu duniani na akhira, kule pia. Ha? Natawalla amrahum, sisi ndo tutatawala mambo yao, watoto wenu huko. Ba'dakum, baada ya nyinyi kuondoka. Fatakiru bidhalika ayum, hapo ndo wasikia raha kabisa wale wazee, wanaemeke vizuri sana, hamu na ghamu ya dunia iwaondoke. Yote hayo nini? Al-istiqama. Istiqama, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام علماء تفسير 80 ان الذين قالوا ربنا الله تعالى ولي ولسما مولا wetu ni mola aliyetukuka wahda peke yake la sharika lah hana mshirika thumma istaqamu ala sharia kisha wakalingana juu ya maamrisho ya sharia yaloamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala tatanazzalu alayhimul malaika 'inda al-mauti wa tatarimkiwa na malaika wakati wa kufa qailina lahum hali kwa wale wa malaika wanawaambia wale jamaa la takhafu min al-mauti wa ma ba'dahu siogopeni kufa hata yatakayotuka baada ya kufa kwenu msijali msiogope jitulizeni nyinyi wala tahzanu ala ma takhlufunahu waraakum wala musiwa huzunukia wale mtakaoacha nyuma yenu min umuri dunia kutokana na mambo ya dunia mali majumba wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna biha tukweni bishara ya pepo ulikuwa mkiagiziwa Mungu subhanahu wa ta'ala awambie nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah Sisi ndio vipenzi wenu duniani na akhira walakum fiha tena munayo hapa ndani ya pepo ma tashtahi anfusukum kila jambo ambalo nafsi zenu nazitamani mutapewa walakum fiha vile vile munayo ndani ya pepo ma tad'una kila jambo ambalo kwamba mwalidai na mwalitamani mtalipata pangine walikuwa Ukienda hoteli Ibn Agil kule ukila viazi vyako vya rojo huko na mchele taambia pia hiko hapa. Mimi sijaingia kwenye hoteli bwana nikavuruga bwana rojo kama Ibn Agil. Ala Ibn Agil tu na huko pia hiko. Huko pia patikana. Huko pia patikana. Si wewe utakakula tu sha? Si wataka viazi na nyama utakula? Hakuna tatizo. Sikamana. Hakuna bwana. Usifikiri wengine wakafilika sema mchele basi kama huwa hapa yale yanayopatikana peponi kule na hapa majina tu kuafikiana kwenye majina lakini uhakika ya vyakula vile utakuwa na kujua baada ya kula na kuona kwa hivyo sema nahnu ansarukum sisi ndio watetezi wenu fil hayati dunia watetezi wenu ni sisi nusaddidukum wa nahfadhukum bi amri llah tutawaelekezeni njia sawa wale watoto wenu na tutawahifadhi watoto wenu kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kadhalika nakunu ma'ahum fil akhirah hivyo tutakuwa pamoja na wao akhira huyu sahaba radhiallahu anhu amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك نبي يا رسول الله ketika uislam nambie neno ambalo kwamba maana yake sitomuuliza mtu yoyote tena maana itakuwa ni wazi kabisa katika nafsi yangu bihaithu la yahtaju ila tafsiri ghairi kwa namna neno hilo nitakalo kukuuliza wewe halihitaji kufasiriwa na mtu mwingine a'malu alayhi wa attaqi bihi nitaifanyia kazi ya Mwenyezi Mungu kulingamana hilo neno na nitajikinga na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata maamrisho ya neno kama lile fa ajabahu sallallahu alayhi wasallam biqawli tume sallallahu alayhi wasallam akamjibu ule sahaba kwa kusema qul amantu billahi thumma istaqim sema nimeamini Mwenyezi Mungu halafu lingana katika mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala hadha min jawami'il kalimi allati utiyaha sallallahu alayhi wasallam haya maneno aliyomwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mkusanyiko wa neno aliyopewa mtume sallallahu alayhi wasallam فانه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الاسلام والايمان كلها Kwa sababu mtume amemkosanyia kwa tamko hili moja huyu mwenye kuuliza, katika matamshi haya mawili, maana ya Uislamu na imani kamilifu. Qul amantu billahi thumma istaqim. Fa innahu amarahu, jambo la kwanza mtume amemamrisha ule sahaba, an yujaddida imanahu bilisani, afufue upya imani yake kwa kutamka kwa ulimi, la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, mutadhakiran biqalbi, huku akiwa yuwakumbuka maana ya la ilaha illa Allah na makatazo yake na maamrisho yake. Ikhwani la izza, watu wasema la ilaha illa Allah, na ni wengi mno wanaosema la ilaha illa Allah, lakini wanaojua maana ya la ilaha illa Allah na matakwa ya la ilaha illa Allah ni wachache. Kwa sababu lau kila anayesema la ilaha illa Allah anaijua maana ya la ilaha illa Allah mwanzo, halafu anajua nguzo ya la ilaha illa Allah, halafu anajua shuruti za la ilaha illa Allah, basi wallahi yale makosa yanayofanywa na Waislamu angeyafanya. La ilaha illa Allah ina muktala, ina matakwa. Matakwa ya la ilaha illa Allah ni maamrisho na makatazo, ndio nguzo yake. La ilaha nafyun li jami'i al-ma'budat allati tu'badu min duni Allah bighayri 'aql. La ilaha illa Allah unaposema umewakana waungu wote wanaoabudiwa katika ulimwengu huu kinyume na Mwenyezi Mungu wasioabudiwa kwa haki, umewapinga. Ukisema illa Allah umemthibitishia Mwenyezi Mungu ibada peke yake ambaye anastahili kuabudiwa, ambaye ni Allah. Lakini mtu kama yule anasema la ilaha illa Allah basi na kuzingatia maana na kujua shuruti na kujua matakwa ya la ilaha illa Allah, utaona yuasema la ilaha illa Allah na huko atakwambia kwa taasili ni utumwa. Ndiyo lugha anayozungumza. Wanijua mimi, lakini mimi ni Msomali bwana. Wanijua bwana mimi ni Mdigo bwana. Wanijua bwana mimi ni Mwamu bwana. Maana kula mmoja ana sanamu waabudu. Msomali ana ziada gani? Mdigo ana ziada gani? Mwamu ana ziada gani katika dini? Wewe ni mtumwa tu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ni nani? Wewe si chochote, si lolote. Lakini utakapomwambia mtu wanijua lakini mimi ni Msomali mimi, wewe umwambia nini mwenzako? Kama nkupuzukwa ni huko ati. Wewe ni Msomali, hata mimi nakuona kama ni Msomali. Sura zenu zile zile za Kichina si mafanana, sio? Si basi. Hata hana haja mimi kukuuliza wewe ni Msomali au si Msomali. Sasa waniuliza wanijua mimi ni Msomali, kwa maana yake nini? Hapana maana. Mwanajua kwa mimi ni Mdigo mimi, maana yake nini? Mimi nakujua kwa ni Mdigo. Basi. Yaani kama akwambia mimi maana Uislamu wangu ni 50-50. Maana kuna mmoja siku moja tumpanda kwenye feri twaje. Ustadh jamu, basi jamu. Namjua. Bwana nitakuzungumza na wewe. Ahla wa sala. Anaambia sikia, anakupa salamu. Mwambie ule Muhindi yule Darul Ulum. Mwambie na akome. Mwambie akome. Ah. Sasa mvita tena mtu mzima, mimi na mheshimu shekhe. Nende mwambie bwana waambie akoma. Hora sino kanzuri. Kulingamana na malezi yangu nilipolewa mimi, takuwa nimefanya jambo la kosa. Mtu mzima kaambia bwana waambiwa koma. Sasa baada ya hapo nini bwana? Sikia bwana, mimi ni mdigo bwana. Ah, kuna nini sasa? Ambia bwana mimi sangine naweza karuka nikaenda kule halafu kafanya mamangu nikarudi hapa. Sikia lugha hiyo. Sikia lugha hiyo. Nao msomali atakwambia hivyo, naweza karuka nikaenda kule na mimi karudi hapa. Muhammad atakwambia taruka takaenda kule, tarudi hapa. Kuna Uislamu hapa sasa? Pana Uislamu hapa? Kweli huyu ajua maana la ilaha illallah? Hajajua bado maana la ilaha. Kwa hivyo kuna umuhimu watu wafundishwe maana la ilaha illallah. Hayo yote yamepingwa na la ilaha illallah. Sasa unaposema la ilaha illallah, jambo la kwanza mwanzo uwe na maarifa kuhusu hili neno ambalo umelitamka. Nini maana yake? Nini maana yake? Jambo la ajabu, kuna mzee mmoja, angalia Waislamu walivyokuwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuongoze katika njia sawa. Kuna mzee sehemu fulani alikuwa akiweka darasa hivi. Ataka kuonyesha yeye ni mwenyeji na yeye ni mjuzi. Na mimi nikamtukulia hivyo hivyo. Mimi nikitoa darasa akaa hapa chini yangu. Nikitaka kusema jambo na ngoja ustaz. Ngoja. Asema yeye. Naambia sawa. Msitaki kumkosea heshima. Ha? Albarakatu fi akabiriku. Baraka hupatikana katika kuamiliana vizuri na watu wazima, ambao sisi tunawadharau watu wazima. Hatuwezi kupata baraka katika maisha yetu mpaka tuwaheshimu watu wakubwa. Sisi walikuwa tukifundishwa madarasa, mtu mzima akikupita usimpite, kama una haraka tafuta kichochoro ukimbie. Mila al-adab. Siku hiyo mwana nazungumza موضوع فلاني باب الطهارة سجوي لي درس لي من مثيري أو الله أعلم يسيزك جوا أكان أبي أستاذ وجوا مين جوا معنى لا إله إلا الله بيانسا وجوا لي ويوم إسلام وان ويوم زليوة كتك إسلام وانين سجوي معنى لا إله إلا الله هاني كفسيري أم بهاني فسيري واش لازم أتكوي فيلي وليفيو بولي بولي. Akaanza kufasiri bwana bismillah arrahman, akakwama. Amekwama kabisa. Nikamwambia Sheikh, madamu umetufasiria bismillah na hii arrahman utafasiria kesho, wacha niendelee na darasa. Nikaendelea na darasa. Sasa tatizo lilioko hapa kwetu sisi ni kwamba sisi tuna Uislamu wa kuzaliwa, hatuna Uislamu wa kusomwa. Hili ndio tatizo kubwa sana. Ana shufti shebe yatawadha kadha wa kadha, baadaye yusalli kadha kadha, basi ana amal kama yaamal shebe. Mimi nimeona baba akiwa kitawadha namna hii akisali na sali hivi. Hai, watu haiendi hivi ndugu yangu. Uislamu ni mafundisho kamili, yataka yale unayofanya uyaamini. Ukiwa wasema la ila la buda an yakuna dhalika ma'rufan indak, iwe ma'ruf tamko ile maana yake indak, lazima iwe. Halafu usiwe na shaka juu ya la ilaha ila Allah. Kama una shaka ndio unakuja 50-50. Mimi 50-50 ni Msomali, 50-50 ni Muislamu. Itakuja hapo sasa 50-50 itamaliza watu, kwa sababu una shaka. Inna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika wale waliosema la ilaha illa Allah kwa yaqini ni wale ambao walimwamini Mungu na mtume, tena wasiwe na shaka na tamko la la ilaha illa Allah baada ya kulisema, asiwe na shaka kabisa. Lakini sisi tuna shaka 50-50, haikutimia bado, kuna Uislamu hapo. Sasa kama huu Uislamu wenyewe uko katika utata, je, istiqama itapatikana? Patakuwa kuna istiqama hapo? Hakuna. Kwa hivyo hili neno Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ule sahaba, litamke upya, lijadidishe lile neno, lifufue وأمره أن يستقيم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. تمي صلى الله عليه وسلم كما أمرشا ألينغاني جويا كتندا متندو يا طاعة نا أكومي نا مبويوتي أنا كودا كينيومي نشريا نما أمرشو إذ لا تتأتى الاستقامة مع شيء من الإعوجاج kwa sababu haipatikani unyofu na istikama pamoja na sehemu fulani ikipatikana katika maisha yako kupotoka potoka kukajongo jongo hivi haipatikani madamu una jongo fulani na huko asema una istikama istikama haipatikani hapo wakadha ka kaulihi hii ndio mfano wa maneno yake Mwenyezi Mungu innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqama al-aya maana yake nini amanu billahi wahda ni wale walomamini Mwenyezi Mungu peke yake thumma istaqamu ala dhalik kisha wakalingana juu ya imani wa ala ta'a wakalingana juu ya ta'a ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ila an tawaffu alaiha an tufu alaiha mpaka wakafu ila an tawaffu alaiha قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر اسمع استقاموا والله على طاعته ما صحابه هوا والله واتوما وملينغانا جوا طاعه من عز الله سبحانه وتعالى ولم يرغوا روغان الثعالب والكو هوا تشنجي تشنجي كما مبوها نابو تشنجا انا هوا تشنجي تشنجي kwenye عباده كما تنبوفانيا سيسي ومعناها اعتدلوا على اكثر طاعه الله عقدا وقولا وفعلا وما لينغانا juu ya ibada nyingi ya Mwenyezi Mungu katika mafungamano maneno matendo wadamu ala dhalika wakadumu mpaka kufa juu ya kulingana juu ya ibada wahadha maana kauli akthar almufassirin wahiya maana alhadith hii ndio kauli ya wengi wenye kufasiri Qur'an na ndio maana ya hadithi insha Allah Taala Mungu akipenda itakuwa hiyo ndio maana yake sawa sawa kwa istiqama ni kitu nzito hili neno la la ilaha illa Allah takaliwekiwe darasa kila siku siku moja jamaa mmoja wa kikundi kimoja ambacho sitaki kukitaja anaambia bana shekhe letu huko India alitunga khutba moja akawa kila siku ya Ijumaa aisoma khutba hiyo hiyo tu mwaka wa kwanza wa pili wa tatu akawa wale watu wakashangaa huyu bwana kila siku tu atuamrisha kitu kimoja tu kwa nini bwana akamwambia hapana lazima huyu imamu wake chini bwana imamu njoo bwana basi kila siku neno ni hili hili tu bwana huna mapi ya kutuambia shekhe bwana akaambia alikuwa anataka muniulize haikaeni niwaeleze hili neno naambia miaka miwili mumefuata hatujafuata sasa ina maana gani niwape mzigo haina haja kuapa mzigo mimi nataka hili neno maana tulitekeleze maamrisho yake alafu twendeni mbele Shafahamu nilo gani? Shafahamu nilo gani? Aha. Sasa, istiqama ikhwana al-aiza, haipatikani mpaka mwanzo tufahamu huu Islamu tunaodai kwa masisi wa Islamu, tuifahamu mzizi yake na asli yake. Mtu ambaye mpaka sasa ana miaka 60 na 70 hajui maana ya la ilaha ila Allah. Hajui shuruti za la ilaha ila Allah. Huyu atapata istiqama? Hayata, hayata lima tuadu. Bali yoje kupatikana istikama kwa mtu kama yule au uwe tu kama baadhi ya watu akwambia bwana jambo hili bwana ni kosa silifanya kwa shekhe utaniharibu mimi niko kwenye sala tano mimi niache bwana madamu na sali sala tano hayo mengi nitafanya vipi bwana niache niko kwenye sala tano basi tosha shafahamu lugha hiyo Shafahamu. Niko kwenye sala tano. Sitaki mengi bali. Sasa watu kama hawa kweli wataelewa maana ya la ilaha illa Allah itakuwa ni uzito. istiqama kupatikana hapa itakuwa ni uzito. Ibn Abbas radiyallahu anhu wa Allah hibru hadhihi al-umma alikuwa anafasiri fastaqim kama umirta. Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, lama nazala ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi jami' al-Qur'an aya, ilipoteremka kwa mtume katika Qur'ani mzima aya moja, kana tashaka alayhi min hadhihi al-aya, hakuna aya iliyokuwa nzito kwa mtume kuliko aya hii ilipomteremkia. Qur'ani nzima imemteremkia mtume, lakini hakuna aya nzito iliyomteremkia mtume kuliko aya hii. Wa kadhalika qala, kwa hivyo akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, shayyabatni hudun wa akhawatuha, mimi nimezeeshwa na suratu Hud na ndugu zake suratu Hud. Hadithi hii amepokea Imamu Tirmidhi, ni hadithi ya 3297, na Imamu Hakim pia amepokea hii hadithi. Imamu Hakim rahimahullah sahibu al-mustadrak pia amepokea hii hadithi. Qala ustad Abu al-Qasim al-Qushairi rahimahullah ta'ala, asema huyu mwanachuoni Mungu amrehemu, akasema al-istiqamatu darajatun, unyofu ni daraja katika dini, biha kamalul umuri wa tamamuha, kwa kupatikana ule unyofu ndiyo mambo kukamilika na kutimia. Wa biwujudiha husulul khairati wa nidhamiha, na inapopatikana istiqama ndio inapatikana khairi, khairi nyingi sana, na mambo yako inakuwa na nidhamu sawa sawa. Wa mufa, naam naam, sema wa man lam yakun mustaqiman, na mtu yote ambaye kwamba hatokuwa amelingana fi hali sa'i, katika kufanya bidii kwake katika kutenda amali, dhaa sa'yu, matendo yake yote yatapotea na juhudi zake zote zitakwenda na upepo. Wakhaba jaddu au wakhaba jiddu, itapita patupu bidii yake mtu kama yule. Qala, kasema waqila, kumesemwa alistiqamatu la yutiquha illa alakabiru, istiqama ni jambo haliwezekani, wanaweza ni watu wakubwa, watu watukufu kama masahaba, tabiina, mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio watakaofika daraja ya istiqama. Li'annaha al-khuruju 'an al-ma'hudat, istiqama ni kutoka katika ada ya wanadamu wanavyoelewa mambo, ukajitoa. Wa mufaraqati ar-rusum, na kwenda nje ya nidhamu na mazoea ya wanadamu, wal adat, na ada za wanadamu na mazoea yao. Walqiyamu baina yadayllahi ta'ala, na kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu, ala haqiqati sidqi, juu ya ukweli kabisa. Walidhalika, kwa hivyo qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema istaqimu walan tuhsu, linganeni wala hamwezi kudhibiti, kulingana hamwezi kudhibiti, kwa hivyo linganeni. Qala al-wasiti, asema mwanachuoni huyo aitwa wasiti huyo, asema istiqama ni nini? Asema al-khislatu allati biha kamulat al-mahasin wa bifuqdaniha qabuhat al-mahasin al-istiqama, wallahu a'lam. Asema istiqama ni sifa, sifa ambayo kwamba itakapopatikana yale mazuri yote yanakuwa yametimia, na kukosekana istiqama yale mazuri yote huharibika, ndio itwa istiqama. Kwa hivyo istiqama, ikhwani al-izza, ni kitu muhimu sana katika dini yetu. Na hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni fupi kwa matamshi, lakini kwa maana ni kubwa sana. Hadithi yetu hii ya 21 katika 40 nawi, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na akajibu kumwambia yule sahaba, sema amantu billahi thumma istaqim, sema amantu billahi hadha bilqalbi, nimeamini Mwenyezi Mungu kwa moyo, wal istiqamatu takunu bil amal, istiqama itakuwa kwa matendo mazuri. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kalimatayn tatadhamanan ad-din kullah, Mtume akamwambia maneno mawili tu ile sahaba, maneno mawili ambayo kwamba inakusanya maana ya dini nzima. Fa amantu billah, nimeamini Mwenyezi Mungu, yashmalu imana bikulli ma akhbara Allahu bihi azza wa jalla an nafsi, inakusanya kuamini kila kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu ameitolea habari kutokana na nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa anil yawmil akhir, na kutokana na siku ya mwisho, wa an rusulihi, na kutokana na mitume yake, wa an kulli ma ursila bihi, na kila kitu walotumilizwa kwayo mitume. Ina tamko la amantu inakusanya yote. Watatadhamanu aidan al-inqiyat, neno hili vile vile la kusanya kufuata na kusalimu amri. Walihadha kala nabiyu thumma istaqim, akasema mtume ule sahaba lingana. Wa huwa mabniyun ala al-imani wa min thumma ata bi thumma, kiwa imejengwa juu ya imani. Kwa hivyo ndio akaja na neno la thumma ambao dala ala tartib, inatuonesha utaratibu. Sasa al-istiqamatu ni nini, akhi al-aziz? Al-istiqamatu luzumu siratil mustaqim, istiqama ni kulazimu njia iliyonyoka. Siratil ladina an'ama Allahu alayhim, njia ya wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewanaamesha, minan nabiyina mitume, wasiddiqina wakweli, washuhada na mashahidi, wasalihina na watu wema. Ndio istiqama hiyo. Wamata bana linsanu hayata, na pale anapojenga mwanadamu maisha yake, ala hataini lkalimataini, juu ya msingi ya vile mawili hivi, fahuwa saidun fi dunya wa fil akhira, huyo ni mtu mwema duniani na akhira. Ashafaulu huyo, huyo mtu atakuwa ni mtu mwema duniani na akhira. Hadithi hii ina mafunzo mengi, ndugu zangu Waislamu. Katika mafundisho alotufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi, pupa na hamu ya masahaba juu ya kuuliza yanayowafaa katika dini yao na dunia yao, wana pupa kuuliza sana hilo ambalo kwamba kwetu sisi ni mzigo. Mtu lile linalomkera ndo uulize. Basi pengine hivi sasa una jambo fulani la kukera ndo uauliza, lakini yale mengine ambayo hayakukera huyaulizi. Vile vile katika faida tuloipata na mfundisho kwamba akili kubwa alikuwa nayo huyu sahaba Sufyan bin Abdullah, alipomuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam swala kubwa kama hili ambalo sote tutakomea hapa, na hakuna mtu yote ambaye aweza kujitosheleza na kuuliza, kuna na mtume sallallahu alaihi wasallam akamkosanyia katika neno hili moja wasia kubwa sana idaka yunfahu lisahaba duniani na akhira. Hakuna kusia mtu jambo kubwa kuliko kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa iman, kumwamini Mwenyezi Mungu peke yake haitoshelezi, la yakfi an istiqama, haitoshelezi na kuwa na istiqama. Kuamini haikutoshelezi usiwe na istiqama, bal la budda min al-iman billahi wa istiqamati ala dini, ni lazima umwamini Mwenyezi Mungu na uwe umenyoka katika mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha anna din al-islam mabniun ala hadhain al-amrayn, faida nyingine tuliyopata ni kwamba Uislamu umejengwa kwa msingi ya vile mavili hivi, al-iman, iman, wa mahalluhu al-qalb, iman na pahali pake ni moyo, walistiqama na unyofu, wa mahalluha al-jawari, ni viungo. Istiqama ni viungo. Wa in kana lilqalbi minha nasibun, hata kama moyo pia ina fungu fulani katika imani na istiqama, lakini al-asla annaha fil jawari, lakini kimsingi ni kwamba iko katika istiqama, iko katika vilivili wa mwanadamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tutamalizia hapa insha Allah, na hadithi yetu hii tumemaliza. Kama kuna sual inayostahili kuulizwa, tuuliza nini insha Allah. Naam. Naam. Nafasi tunao. Leo hakuna swali. Munisamehe nini? طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.